الله الله ياتي بالشفاء ان شاء الله، تأتي ان شاء الله بركه دعواتكم الصالحه المستجابه. ان شاء الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، الذي بعث في الدين والقيم إخبار الله في سكين وعلم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل في ضلال مبين. لا أتمنى أن أعبد ما قدر بيدي غالي كنا نوت به سهلا وفينا ولا خيكم مطر الدين يا أيها السيد والسعاد إن أجد ما قدم تعمدون يا أيها الإسلام كان وجه الإسلام ومن الدين أصبحت إلى شكر الله وضعوا بنع أريد أن يكون كنا تعلمون فإساء حقير السعاد وانت السعاد وانتظروا حقير الله أكثر الله أكثر الله لكم تفلحون وشعروا تجارنا لهم فعضوا إلى أرسلكوا فخائما وما عند الله خير من إلا لأن تجار وما خير الله شقيق من الله. الله أكبر. بها الله لمن حمده. الله أكبر. ليس له مطعم الا من طعامه الله سنه غير حميم الزواج وجوم يوم سنه من سنه العاصف في جنه حانيه لا تكون فيها لاخيه يا يوم جهيه يا رسول الله خلق الوهات والموتى والوارث مسود وسعدي مبسوسا وفلا يسرن اني كيف يقول قط فان السماء كيف نصيحه وللجبال كيف نصيحه وللعرض كيف نصيحه فسكن الله تمسكا لا تعلم شيئا إن الله تعالى ورسول الله أفعال الأخوة إن إلينا جابهم وإن علينا حسابهم. الله أكبر يا الله أفعال فقلا السلام عليكم. السلام عليكم. الحاج عبد العزيز سي نانا غناو بمسكو ديغال تي كليفا جي موي الشيخ عبد القادر المكي موي الشيخ عبد القادر المكي ايده الله ونصره وعمره سيمبني يالا نكو يالا دغرل ديمبليكو وجمع فيه ما تفرق في سلفه الصالح من العلم والعمل والولايه والارشاد سيرن بي ني مبولم ييو ييغا خامني يالا داكو سدال سي دوما ادمي موديب خام خام اك جيفه اك ماندو اك نجوب ييب يالا كو يالا داجلي سي جيمم جي موم سيد عبد القادر ومنافع المسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها سيرن بي ني مبولم ييو ييغا خامني نجيرني جوليت ييلا يالا كو يالا داجلي سي جيم جي مو خام ني دك بنكو لا ولا سو ولا بج جنار ولا بج سالو وجعله من عباده الذين تحيا بحياتهم الشريعه المحمديه والسنه النبويه سيمني يالا كو يالا بولي سي جيم ييغا خامني سينو نيك ولا سينو ييغو شريعه دنا سي دوندي اك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نيان جي ما نيان نك مودي مقام الجليت سيمني نيان جي مو نيان نك موي مقامم جوليت واي ميغي اندك لال كو ياكار جو ري جو دغر اك نيارتلو رافيت تيالاني لي ما نيان يالا ديف نكو يال نكو جيمي كانم نينا واي ميغي اندك نيارتلو رافيت نك اك وولوتي غوم سك ني لي مو نيان سي سانغ بي يالا ديف نكو با نوبي ان شاء الله دافا فك نك نيت لومو بوك جوخ كو سي تيرم دو واني دارا نينا دافا فك نك نيت لومو بوك جوخ كو سي تيرم دو واني دارا way su ngeen gisee ma taamu bés bi waaye nee na su ngeen bi gisee dikku tuubaam tey mu taamu ci bisub àjjuma bii li ma ci bëggoon yàlla defal na ma ko ndax fa tabaarakallahu ahsanul khaliqina ñëpp a ngi fi daje nee na li mu ci bëggoon yàlla defal na ko ko te mooy fa tabaarakallahu ñëw fekk bokk jullit yépp daje ci jumaa ji laa jacalahu llahu axira ahadin baynana kon nag sëriñ bi nee na dikk gii mu fi dikk fekk gii mu leen fi fekk mu dik daje yàlla bu ko yàlla def muy mujug daje ci àdduna xam ngeen na tey ku dem dana ne ñun day gis nañu Abdul Aziz ca Touba mu topp ci gannaaw Cheikh Abdul Qadir julli moo ko liqaamal sax xam ngeen ne tey goxi Sénégal yépp tey balaa jënta so ñëpp daañ jéggandoo ni Seydi Abdul Aziz si mu tiwaawa nday tey ma nga julli ca gannaaw Serigne Abdul Qadir moo ko liqaamal sax xamu nag dana am nu mu neex wala ñu mu neexul nee na xamul sax xamul nag ñu may ñu déglu leen jërëgeen jëf déglu leen jërëgeen jëf ngeen dégloo tuuti ngeen deglu tuuti. Neena nak xamul nak jëf ji dana mucc ci li nga xam ne lii jënd jëf ju baax musu cee mucc, te mooy neex ñu baax ñi naqari ñeneen. Xawma dana neex nit ñi wala du leen neex? Neena xamul day dana neex nit ñi wala du leen neex. Waaye a'lamu ilma al-yaqini. Waaye neena xam na ci xam-xam bu wér peng ni. أن الشيخ الخديم كنت النج نك ما امبروم توبا مي جوري صلى الله عليه وسلم تاي كنت النج جي جولي تاي نيا برزخ بغ لو با كنت النج نانا نيا برزخ تاي تي يالا بغ لو لين لو با كنت النج لي كوديس غور دي جولي كنت النج نانا كوديس غور دي جولي تي تام كاي تاي كنت النج لي ما بغ لي يهلك من هلك عن بينه ويحيى من سيرين بي ني ديف نكو نك با نوبي وير كو تي آيه جا لي يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه كنا ربا ku nara baax dana la dollik mbaax ba nga am lu baax, waaye ku nara safaanoog loolu it tañ la joxab safaan ba nga dajeg safaan. Li ma koy dëggale nee na lim koy dëggale wax ji sax warul gudd waaye doon bëgg lu leer. Nee na wax ji sax warul woon gudd waaye dafa bëgg lu leer ci sunuy bopp. Ba defe na ñu dañ ci. Nee na ba defe naa ne. Nee na ba defe na ni. Dañ ci. Dañ ci. Foog nañ ne. Foog nañ ni. Dañ ci. Dañ ci. Dafa am benn at. neena dafa am benn at ma ñëw fii ci Touba mooy sama ziyaara al oula. neena mu ñëw fii ci Touba mooy ziyaaraam bu jëkk ci Touba. Kan la fi fekk dalika al waqt booba waxtu kan la fi fekk? Cheikh Mohamed al Mustapha radiallahu anhu. Mu ngi fi fekk Cheikh Mohamed al Mustapha Mbacke radiallahu anhu ci Darul Quddus. Ci këram gii ci gox bii ñuy wax Darul Quddus. Booba benn tabax rek ko fi nekk ci biti. Booba Darul Quddus benn tabax rek ko fi nekk. Biir kër ga yépp ay kaskaare. Nee na biir kër ga yépp ay kaskaare la woon. Booba Serigne Cheikh mi ngi Tindo di. Nee na booba Serigne Cheikh Mbacke radiallahu anhu mu ngi ca dëkk bu ñuy wax Tindo di. Mu doo boole maag ak Arif Lo. Nee na booba Serigne Moustapha boole koog jëmm ci ñuy wax Arif Lo. Muy chauffeur ba. booba Arif Lo mooy conduire oto ba. Boole maag Kase. boole koog it jëmm ci ñuy wax Kase. boole maag Alhaji Surang Nadjaay la ci ñun. boole koog Nijaayam ci ñuy wax Alhaji Surang. maa ngi ànd ak Samba Seck. booba mi ngi ànd ak góor gu ñuy wax Samba Seck. ak Mali Gaye Mbenda. ak Mali Gaye Mbenda ca Ndar. ba ñu defee loolu ba dellu si. nee na ba ñu demee Tindo di ba dellu si. ma taggu Serigne bi pour dem. mu taggu Serigne Moustapha nag pour dellu. mu ne ma na nga jaar ndaam ziyaara sa baay Abdourahmane Lo. mu ne ko dinaa la yewi waaye na nga jaar ndaam ziyaara sa baay Abdourahmane Lo. maa ngi ko fekk mu sol xaftaan boobu piis yi ñu daan wax kotanaat. nee na ba mu demee ndaam ma nga fekk góor ga sol xaftaan boo xam ne piis ba lañ daan wax kotanaat. mu ne ma man maa ngi bokkeeg sa baay ca Ndiosi. góor gi Abdourahmane Lo ne ko si yow day maa ngi bokkeeg sa baay Seydou El Hadj Malick ci dëkk bu ñuy wax Ndiosi. dama bëgg ngeen déglu bu baax jëriñoo. nee na ma bëgg nag lii muy wax mu ngi ñaan ñu déglu ko bu baax. ndax xam na ne seen yoon nekku ci. ndax nee na xam na ne seen yoon newu ci li muy wax. lu ciy seen yoon. nee na lu ciy seen yoon. bëgg ñu mucc rek a tax ma di ko wax. nee na bëgg ñu mucc rek a tax muy wax lii. mu ne ma na nga dem ca sa baay Cheikh Anta radiallahu anhu aljamee ci Daru Salaam. mu ne ko na nga dem Daru Salaam it ca sa baay Cheikh Anta Mbacke radiallahu anhu. bañ ca jógee. nee na ba mu defee yooyu yépp ba jóge ca. ma jaar Njaareem. mu jaar Njaareem. di ñibbi. di ñibbi. fekk fa benn commandant. fekk fa benn commandant de cercle. boo xam ne yoon bi jaaxal na ko lool. boo xam ne commandant ba daal tubaab dañuy dañ kumpa yoonu sëriñ bii ci Touba daal jaaxal ko. dama fàtte tur wa waaye du ñàkk ma fàttali. nee na moom xam takkoon na turu commandant ba sax ci boppam. bu ñu wax négrier. nee na négrier la tudd. ndeke bind na ca Ndar. ndeke commandant boobu def na rapport yónnee ko Ndar ci gouverneur Sénégal. booba lu ñuy wax bureau politique am na. booba Ndar lu fa yëngu ci diine service bañ ko dénk moom lañ tuddee woon bureau politique. yëf yi yëngu lool ba ñu woo ma Ndar. buruy ba yëngu daal ak demam Touba daal ba tubaab yi woo ko Ndar. ba may dem Mbacke Cheikh Saïdou Nour radiallahu anhu ñaan. ba muy wuy ci Ndar mu ngi ànd ak Baye Saïdou Nour taal yal na yàlla dolli leeram. ba ñu duggee. ba ñu duggee ca gouvernance. chef de bureau politique toog. chef de bureau politique toog. taabal dox sama diggante. taabal dox seen diggante ñoom ñaar. sama kilifa Cheikh Saïdou Nour toog. Cheikh Saïdou Nour taal kilifaam toog. mu ne ma dañu wax ne demoon nga Touba. Chef de bureau politique bi ne ko waaw ñoo la ko woo kee de ndax dañu dégg ni demoon nga Touba. Mu ne ko waawam. Mu ne ko waaw demoon naa fa de. Mu ne ma lan nga fa doon wuti. Mu ne ko loo fa doon wuti. Ma ne ko ndax su labbe ba jóge woon Dakar dugg ak labbe bi ci ndar ci église bi daa leen laaj lan lañ doon wax. Sëriñ bi ni tubaab bi mooy yow ndax labbe ba ca Dakar bu ñëwoon dugg ak labbe bi ngeen dénk église bi ci ndar ñu dey seen ndey génn ndax yow am nga audace dem ci labbe ndar bi naan ko lu la labbe Dakar bi doon wax si. Mu ne ma jàkk ba mu yàgg mu ne déedéet. Tubaab ba ne ko jàkk ba yàgg mu ne ko déedéet. Mu ne ma dégg naa it jox na la xaalis. Mu ne ko dégg naa it ba nga demee Sëriñ Moustapha jox na la xaalis. Ma ne ko xaalis du dara waaye li ma jox moo ma gën moo la gën. Mu ne ko xaalis du dara waaye jox na ma loo xam ne moo ma gën man mii gën la yow mii. Ndax boobu Sëriñ bi jox na ma kaamil. Ndax nee na boobu Sëriñ bi da ko jox kaamilu alquran. Bi daan wax bi nga xamee ne alquran xew na ñu di ko wax jimbilang. Nee na kaamil ba doom ngoy daar yee ko daan tuddee jimbilang boobu kaamil bu mel noonu la ko Sëriñ Moustapha Mbacke jox. Ma ne ko jox na ma loo xam ne ci la ami fitu nga toog fii di représentant gouverneur di wax lu dul dëgg ma di ko daj sànni ci àll bi. Sëriñ bi ne tubaaba li tax ma ne la la mu la jox moo la gën gën ma loolee moo ma may fitu. Nga nekk toogal si gouverneur di chef de bureau politique ma toog ak yow nii ngay wax te soo waxee lu dul dëgg ma daj ci sànni ci àll ba loolee mu ma jox moo may audace bii. Ma ne ko lii na yem tey. Ne ko nag bul ma ko woyee dina yem tey. Loolu it. Nee na loolu it. Dikk gii ma dikk fii. Dikk gii mu dikk fii tey. Dama ko teg al ayat al quran yi. Da koo teg ci aayay al quran yu ni wet. Ak ahadis nabawiya. Ak hadis yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yu wér seen. Ak ahadis qudsiya. Ak nee na hadisul qudsi yi yàlla wax ak nun te du al quran. Al quran ji. Nee na al quran ci mu ko teg. Yàlla wax ne. Yàlla wax ni. Wattaqu allaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama. Inna allaha kaana alaykum raqiba. Yéen a jàng ne ragal leen yàlla ragal leen buur bi nga xam ne bii moo dogalu bokk ci yéen te di leen ko laaj ëllëg ngeen koy laajante nee na yàlla wax loolu nee na inna allaha kaana alaykum raqiban yàlla mooy santineel bi nga xam ne du dandu dara du ko réer te mu ngi leen rëgg a topp ci yéen. Yàlla nee na. Yàlla nee na it. Fattaqu allaha wa aslihu zaata baynikum door te teg atiyu allah wa rasulahu ay nag mu andi chart ne in kuntum muminin. Nee na yàlla waxaat ak nun feneen ni ragal leen yàlla ngeen yéwénee seen diggante moo xam ñaari bokki deret lañ wala bokki jullit yéwénal leen seen diggante ba noppi door caa teg ni ngeen topp nag ndigalal yàlla lu jóge ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama waaye nag yàlla indi ca sart ne ñi may digal loolu kat na fekk nekk nañ ci jullit yu gëm ci lu nëbb ak lu feeñ lu yàggat lu metteeg lépp. ña yàlla teg ca ñooñe melal leen ay melo ni ku li meloo yaa di jullit ci man yàlla nañ ci yàlla bo nee na kon jullit ya melowoo noonu ba yàlla ne melo yi ku ko mel yaa di jullit fi man yàlla nanu melal noonee. Taani aaya taani. Nee na ñaari aaya yi mu fi wax daal ci la teg dikkam ji fii. Hadithul qudsi may bëgg a wax ak nabawi. Hadithul qudsi nag yim ci teg mooy li yàlla wax ak nun te du alquran. Léppit dafa aju ci jokk bokk. Léppit ci jokk ak bokk la aju. Nee nañu la ma xalaqa allahu rahima. Nee nañ ba nga xamee ne yàlla dafa bind ak bokk. Wa arada inzalaha. Namu koo wàcce. Wala namu ko wàccam. Wala namu ko wàccam wala namu koo wàcce. Bokk dafa jooy. Bokk dafa jooy. Ñu ne ko lu lay jooyloo. Yàlla ne bokk lu lay jooyloo nii. Mu ne xawfal qati'at. Mu ne ko dama ragal ba ma wàccee ci kaw suuf ñu dog ma. Yàlla ne ko. Yàlla ne bokk. Ama tardayna an asila man wasalaki ila yowmi alqiyamati wa aqtaa man qataaki ila yowmi alqiyamati. فقالت الرحيم بلى يا رسول يا رب العالمين فقال لها الرب سبحانه وتعالى فلك ذلك يا رحيم انزلي با nga xamee ne bokk dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne ragal ñu dog ma yàlla ne ko waaw moo ndax doo kontaan moo du dal sam xel moo ndax du la doy sëkk bu ma la wàccee ëllëg jaam bu la dog ma dog ko ba yowmal qiyam jaam bu la jog ma jog ko ci sama yiw ak jog ko ci digganteem yi bokkam ba yowmal qiyam bokk ni ah kay yàlla ne ko wàccal am nga loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne silu arhamakum walaw bi salaami neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ak nun ci hadithu nabawi mu neenu jokk leen seenu bokk rafetal leen ko donte sa mbokk do ko manal dara sax waye nga ne ko assalamu alaykum bu tey te neex mu ne wa alaykum assalam nees di jokke bokk serigne bi ne jokk ak bokk nan lañ koy defé bind letter dana ci am ndax bu yagul bind na serigne bi letter bind na ma letter neena bind letter man nako def mu ngant ñewé ndax mom mi bind na serigne abdul qadir letter bu yagul momit bind na ko letter ndaw ñew na fi barki demb di may sa sek ndaw bayiko na ci mom jëm ci neena bu letter leneen man nako gëna japp ni moy ndaw ndax ndaw joge na fi mom mi muy alhaji may sa sek ci ciess ñew ci serigne bi joge wat ci serigne bi ñew ci serigne abdul aziz serigne mustafa ñew pengante kéro ci gamu neena serigne mustafa do mu serigne abdul qadir ji mom la yebalon gamu tiwawon serigne banko tegon fi letam bi muy wax ak madun fall ndax dekk bi dekk julit la wala de serigne bi ne moy touba mu ngi laaj mu touba dekk julit la wala de kuma ci gën yey kon neena kon kuko ci gën yey donte le sama njulit rafetul neena donte le mom neena ak njulitam rafetulit amna fi wal kuma fi gëna bok neena kuko fi gëna bok ci ñaari wal ci ñaari wal ci walu ndey muy di walu ndey ak walu bay ak walu bay seydil hadji malik soxna safiya ñal seydil hadji malik bu mu genné aduna neena seydil hadji malik radiyallahu anhu bu mu genné aduna bok na ci tariqam bok na ci limu bayyi gannaaw ben manto bu wert bu rafet ben manto bu wert bu rafet bo xamne baye cheikh thioro radiyallahu anhu man ko bo xamne mam cheikh thioro mbacke radiyallahu anhu ndax ñom seen waju ndax ñom ño wara jox seydou hadj mbaye sagaru ndiam ndax ñom mam cheikh thioro ño wara jox mam alhadj malik sagaru ndiam det kep ku bayiko ci mam maram mbacke kep ku bayiko ci mam maram mbacke rek yaay sangu seydou hadj bayiko ci mam balla aisha bayiko ci mam balla aisha bayiko ci mam mor ante salim bayiko ci mam mor ante salim mbacke Ibrahima Farimata ba ci mam Ibrahima Farimata Ahmadou Farimata ba ci mam Ahmadou Farimata ak fula soob rek ci gogu cialal mu ne ko li sama sagaru bayyi la mu waron jox sa bayyi ma la ko jox bayyi cheikh thioro ne ko li sama sagari bayyi mu wara joxon sa bayyi la ma la ko jox ma di len xamal ma'rifatu al-asbab mu'inatu 'ala at-tawil seri bi ne kon mu nu xamal ne xamal nit ñi li xew liko sabab dana dimbali tawil kat yi ñew naa di ziyaara si sama wajur sama kilifa mu fi bi fi nekk mu di cheikh alxadim ibnu mohammadi xabibillahi xadimillah abdillahi wa xadimi rasulillahi sal allah ai sallam fi shariati wa sunnati nee na ñëw na tey di ziyaara si baayam soppeem góor googu la ñuy gu wax jëwriñu rasulullahi sal allahu alaihi wa sallama doomu góor gu ñuy wax sayidi xabiballah mi nga xam ne mooy borom bi nee na sëñ bi ne dafa ñëw tey jokk si ko te góor googale moo doon kuutaayu rasulullahi ci sharia ak sunna ñëw di ziyaara si tey ki nga xam ne moo fi nekk di xalifaam yal na ko fi yàlla saxal sëñ bi ne mu ñëw fi nag tey ci teewaayu jëmm ji di xalifaam yàlla ko yàlla dëgëral muy sëñ abdul qadir mbatt di jog kit bokk gi dox suma diggante ak moom ak yéen ñëpp nee na nag muy jog bokk gu dox digganteem ak sayidi abdul qadir ak yéen mbooleem jullit yi fi teew tey suma taxawee ci buntam taxaw naa ci buntu ñëpp suma duggee ci néegam dugg naa ci néegu ñëpp wa aatul buyuuta min abwaabiha nee na li tax nag waxtu wi xat moo waral mu dem jubal ci kër sëriñ abdul qadir xam ne sëriñ abdul qadir mii daal maqaam bi mu fi toogee suma duggee ci bun taxawee ci buntam taxaw naa ci buntam ñëpp suma duggee néegam dugg naa ci buntu ñëpp comme xat na nag mu jëfandikoo la alquran waxoon wa aatul buyuuta min abwaabiha boo bëggee dugg ci néeg te dugg bi rafet sa mbubu du xotteeku jaara ci buntu ba gannaaw bi loolu maa ngi ziyaara Serigne Saleh ak Serigne Shuaib ak Serigne Moustapha nee na gannaaw loolu mu ngi ziyaara Baye Saleh Mbacke Baye Cheikh Murtada Mbacke Baye Cheikh Shuaib Mbacke ak suñu njaboot gi topp ci ñoom ak nag njabootam gi nga xam ne ñoo topp ci kilifa yooyu dhukuran wa inathan sigaran wa kibaran moo xam seeni mag lañ wala seeni ndaw wala seeni jigéen wala seeni góor di ziyaara mboole mbokki mbusoobe ak aafe mi ngi ziyaara mboole mbokki mbusoobe yeeg aafe mbooloom ñëpp rek mbooloo mi yëpp sax mbooloom julit yëpp ziyaaratan boo xam ne maa ngi ciy yaakaar yoolu yàlla yàlla na ko ci yàlla ziyaara boo xam ne mu ngi ciy yaakaar nag fayeeg yàlla yàlla na ko ci yàlla def yoon wii neena yoon wi sheytaane ku bari solo la. Sheytaane bari na solo lool. Ku mën a yàq la. Ku mën a yàq jëf ju baax la. Bëggul lu baax. Bëggul lu baax. Waaye yal na ko yàlla falang ba mu bañ ci doon taal. Waaye yal na ko yàlla falang ba mu sori sama yoon wii ma ñëw Touba tey sheytaane bañ cee doon dara. Yal na nekk amalan xaalisan mashkuran mardiyan inda allahi. Yal na jëf joo xam ne day sell ba yàlla yàlla gërëm jëf ji nee na yàlla sant jëf ji fa moom. taxya bihi rahimu nee na muy ziyaara boo xam ne bokk bi mën na cee dunde. wal arwaaxu taahira nee na ak ruux yu sell yi dund ak yu ca barsax. yal na ko yàlla def ziyaaratan mubaarakatan mardiya indi yàlla ko yàlla def ziyaara bu mu gërëm te barkeel ko fa moom yàlla. def ko ziyaarata ziyaadatin wa taharatin wa kafaara yal na ko yàlla def ziyaara dolleeku ak laab ca sunu borom. gannaaw bi itam nee na gannaaw bi itam xam ngeen ne Thierno Moustapha Tahal bu Cheikh bu Thierno Moustapha bu Cheikh Alhaji Omar di xalifa am ñëwoon na. nee na Thierno Moustapha Tahal xalifa njabootu maam Cheikh Omar radiallahu anhu ñëwoon na ca dëj bu bees la. li ñuy wax ni mat na tabaski mat na tudd. li ñuy wax ni diw de mat na tabaski mat na tudd. boole woon naa koog seen doom seen doom muy Alhaji Malick. boole woon na koog seen doom di taaw moom mii muy Alhaji Malick Maodo Sy. ci kaw ngant lu ma daloon ci kaw nag ngant ko daloon moo taxoon mu yeble. waaye du tere lu ma mën a di mën a di. moo tax nag mu jaaju du tere lu mu mën a di mën a di mën a di. yal na bu mu yem fii. yàlla bu mu yem fii. amiin amiin. sëñ Barra ki fi jóge. nee na kii fi jóge. ma ñëw fi. mu ñëw fi. ki fi toog. ki fi toog. yal na yàgg. yal na yàgg. yal na yàgg. yal na yàgg. yal na yàgg. yal na yàgg. ma ñëw nuy si ko. mu ñëw nuy si ko. nuyu leen. nuyu leen. yeesal bokk gi. yeesal bokk gi. ak kóllare gi. ak kóllare gi. daje feeg bokki taalube yi. daje feeg bokki taalube yi. ak xarit yi. ak xarit yi. ma gis leen. mu gis leen. ñu gis ma. ñu gis ko. ñu yeesal suñu bokk. ñu yeesal suñu bokk. gannaaw loolu nag. gannaaw loolu nag. yéen bokki taalube yi ngeen baal ma ma dénk leen. yéen bokki taalube yi ngeen baal ko mu dénk leen. waaye dénkaane ba ca jëkk mooy bi yàlla wax ni moo ko dénkaane. waaye nee na dénkaane nag bi ci jëkk mooy bi yàlla ne maa ko dénkaane. ak li mu yoonal te sëriñ bi di ko faral di wax toujours. ak li mu yoonal te sëriñ bi di ko faral di wax fu mu toll. wala boog ñu di ma nettali ay waxam. wala boog ñu di ko nettali waxi sëriñ bi mu di ci dégg dool di wax. ma dégg mu dëppoog li nga xam ne moom la ku baax ki daan digle. mu dégg nag waxam jooju dëppoog. ji nga xam ne ku baax ka loolu la daan digle. bay Serigne Touba waxul lu dul lu yàlla wax. maam borom Touba waxul lu mooy li yàlla wax. deful lu dul li yàlla wax. deful lu mooy li yàlla wax. ak rasulullah. ak rasulullah. te nëbbuwul woon mi ngi ne woon feng ci bitti. te it nëbbuwul woon daf ne woon fang ci bitti. nit bu jëfee nga gis. nit bu jëfee nga gis. wax nga dégg. wax nga dégg. bind bàyyi fi. bind bàyyi fi. lu des. lu des nag. ndax loolu Baye Serigne Touba deful. ndax maam borom Touba deful loolu. ah kay. def na ko wala déet. def na ko kay ah kay. ah. waaw waaw. amaama naa ñu di ko gis. nee na ci sunu kanam la ko defee ñun ñëpp ñu teg ci bët. muy wax ñuy dégg. muy wax ñuy dégg. muy bind bàyyi fi. mu bind bàyyi fi. kon kay. kon kay. ruuj nga ba noppi. ruuj nga ba noppi. takk say neeg. takk say neeg. yóbbu sa jumtuwaay. yóbbu say jumtuwaay. ak saw jiw. ak saw jiw. ngoon jot. ngoon jot. nga ne fere yi dañ dem te wëri tool ba. nga ne fere yi wëri leen tool ba. dem ba guddee. nga ñu dem ba guddee. ñu ne nañ sam kaat reer. ñu ne nañ sam kaat reer. dafa nekkoon ñu togg ko. dafa nekkoon ñu togg ko. bët ne dëwu sëb bi. bët ne dëwu sëb bi ci guddi gi. te jiw nekk fii. te jiw nekk fi. sari nekk nii. sari nekk. larmet nekk nii. larmet nekk nii. konko nekk nii. konko ne bi. tool bi set na. tool bi set na. dañuy xëy dellu kër ga wala dañuy mu ñu dañuy dellu kër ga nelaw wala ñu dañuy daal di song rek ruujeef gi. defe naa dañu war a ji. xanaa dañu war a ji rek. kon nag ji rek a des. kon jiyee des léegi. ak ñaaxante. ak ñaaxante. waaye dara nekku fi lu dee fi tàmbaleeti. waaye dara lu dee fi tàmbaleeti nekku fi. mag ñi. nee na mag ña. ñoo ruuj àll bi ba mu set. ñoo ruuj àll bi ba mu set. ñu lokkat ba mu set. ñu lokkat ko ba mu set sébb yi. taal sébb yëpp. taal sébb yëpp. ba lépp di doom. ba lépp di doom. ba lépp di doom. soo sànnee sa gopp. boo sànnee sa gopp. benn buut du ko dogale. benn buutu ëkk du dogale sa gopp. yemuñu ca. yemuñu ca. ñu xet ca sàq ma. ñu xet ca sàq ma. bojj ba mu set. bojj ba mu set. def kaw jiw. def kaw jiw. faru. faru. mu taw. mu taw. mu sax. musah ñu bay bayat suqi suqi wattu picci jot ñu diko top ba dugub yi ñor ñu goob lippi jaar rabb sax dugal ci deug ba mu set ba mu mok lol bu mok rup ñu jank tek xet jot ñu walli ñu yett sax xami walli yobbu ca bojju ba yobbu bojju kay ba bojju ba mu set ñu bojju ba mu set yobbu ca wala ndo yobbu wala ndo wal ba mu defar ba mu bax sebet wicciku moñ sungu fele sankal fele wor fele rayu gat togg ba mu ñor yax bo yëkëti yap bo wad giiru mew dem tok ci tatu garab dem tok ñom ci tatu garab ne ndab la ku ci paaka wuti mokon nak nu lu ñuy def lu may lek rek ci paaka bañu genn ngeen gor gor lu bu baax neena nu bokk gor gor lu bu baax ngeen dimbalé sëriñ bi ñu dimbalé sëriñ bi dimbalé len sëriñ bi dimbalé len sëriñ bi dimbalé len sëriñ bi dimbalé len sëriñ bi ci li mu nekk te bayam bayiko fi ak di adaya yu bari neena waye adaya yu bari rubbama yablughul murid muridu murubbama yanalul muridu neena bari na bu talibé amé min sidqi